Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása. Októberben van a szülinapom, jéééé! Ez senkit nem érdekel. Senkit. A lovasnak ma van a születésnapja. Mindenkinek októberben van a születésnapja. Kivéve nekem. Meg nekem. Meg nekem. Meg nekem. Ezzel be is mutatkoztunk, úgyhogy letudtuk a kötelező köröket. Ha furcsa a hang, akkor azért van, mert térmikrofonunk van. Jéj, mint Kölnbe, ugyanaz a térmikrofon. Valaki azt írta a 20.000. Felhasználós topikba, kommentbe, hogy most már a 20.000. Felhasználó után vehetnénk headseteket. De csak azért sem! De nem értem az összefüggést, a headsetekben általában szar mikrofon van ahhoz képest, amit mi használtunk. Tehát azt azért tudni kell, hogy egy elég minőségi dinamikus mikit, és most egy elég minőségi kondi mikit használunk. Az más kérdés, hogy nem értünk a stúdió programokhoz. De az sem teljesen igaz. Igen. Az elmúlt akárhány évben még az én teljes ilyen audio antitalentumomból is előjött annyi, hogy azért rá... Amióta én a sajátomat hozzátettem azóta, na... Így van, de az a te érdemed elsősorban, hogy milyen minőségű a cucc. A lényeg, tehát ha szar, akkor engem kell. Pont egy perccel beszéltünk többet erről, mint hogy kellett volna. De úgy sincs semmi, amiről beszélnünk kéne, vagy tudnánk. De van. Megnéztem most itt a Zipedemen, hogy mi volt a utóbbi egy hónapnak a sláger témája. És természetesen a Next Gen konzolok voltak a sláger téma, illetve az, hogy mi csúszik a nyitókínálatokból. De előbb mutatkozzunk be. Somosi László, Liquid. Velnasi Csárnold, Olden. Csető Zsolt, Drag. Ezen mennyit gondolkoztál? Géci Attila, Mackó. Nosztik Zsolt, Warhawk. Ha köhögni fogok, akkor elnézést. Beindult az őszi szezon, óvodából hazajöttek a jó kis óvodai vírusok, úgyhogy most márciusig beteg leszek. Ott tenyésznek ezek az új genetikai mutációk, a legújabb. Ez orvos barátom is ezt mondta, hogy ne tudjam meg, hogy azok ilyen több tízezer gyerekben megérlelt harcos vírusok, amik a felnőtteket úgy terítik le, mint a bivajt a sörétes puska. Ez erősebb bivaj. Egy másik bivaj. Már körvonalazódik előttem az új Resident Evil játéknak az alap háttérsztoria. Csak gyerekek ne legyenek benne. Horror játékokban nem jó gyerekeket tenni. Én sem szeretem. Általában nem szoktam ilyesmivel játszani, de ha gyerekek vannak benne, azon különösen felháborodom. De azt nem is szokták maguknak megengedni, nem? Hát, mi nem, de mondjuk, hogy megjelenik ilyen jelként, vagy például volt talán Fatal Frame-ben volt, azért abban voltak ilyen gyerekszerű teremtmények. Hát meg a Dead Space-ben csecsemők robbantak az arcodban. Meg a Silent Hill 1-ben konkrétan az iskolában. Na jó, de azok beteg japánok. Vagy például a Resident Evil Code Veronica-ban nagyon jó kis gyerekek voltak, amik égették elve a hangyákat a 9. születésnapjukon, vagy 10-en? Jól van, nem? Skippeljük ezt. Nem Beyond-ban is van kislány, akit kerget egy szellem. Ezt honnan tudod? Nem is játszottál vele? De játszottam vele. Hogyan játszottál? Hát úgy, hogy van belőle, hogy hívják, promókopi. Sőt, a bájosokban van kis. De akkor vegán ámiál. Vega nem is játszott, mert az nyarodott rá 7 pontot. Nem, hát van a hogy hívják be is egy promo copy. A press kitbe. Amit árult a Betsektor. Tessék, miért akkor nem mi kezdtük? Ja. Legyka áramat. Nyilvános botrány volt belőle, hogy mindegy. Lassan tényleg elindult egy ilyen külön videójáték bulvárlap, ami nem a játék hírek közül válogatja ki a bulvárt, hanem ami a videójáték közösséggel, meg a sajtóval foglal. Szerintem annyira kurvára nem érdekel senkit, szerintem ebben a elnézést kollégák, annyira érdektelen emberek vagyunk úgy általában, akik jobban tennék, ha végeznék a dolgukat mindenki. Mint hogy ezen rugóznánk végel láthatatlanul, nem? Hát, pont ezzel lett nagyra fújva szerintem ez az egész. Akit érdekel, mert természetesen, ha már ugye... De nem, ne, ha már ide rángattuk, most miért nem? Akit érdekel, az menjen el. Az... Nem biztos, hogy mindenki tudja, miről van szó, akkor legalább magyarázzuk meg, ha már felhoz. Az Indexnek a videójátékos blogjára, az IDDQD-re. Ez itt a reklám helye, majd fizetnek sört a találatokért. Menjen el, és vagy pörgessen le párat, és ott fogja találni a botrány. De talán pont a Beyond cikknél ment egy kört ez a téma. A 200 nem tudom hány hozzászólás között erre is sor került valahogyan. Nem baj, nekünk lesznek saját pletykáink, havi rovat az lesz, hogy kik regeltek újra a Gamer 365-re, és milyen néven megtalálod-e őket? Csak annyit fogunk először, hogy hány van közülük név nélkül, és akkor talált ki. Nyertesek kapnak egy új reget. Jól van. Nem jó. Jó van? Na, beszéljünk valami ilyen előremutatóról. Például arról, hogy mi csúszott. Két dolog is csúszott. Jaj! Az őrkutyák. Fütyikutyák. Fütyikutyák. Ez nagyon szar volt. Jézusom. Macskó, visszatértél a podcastbe, jó van. Igen. Hello. Arról mondjuk úgy sejthető volt. Mind a kettő, ugye a másik a Drive Club, mind a kettőnél benne volt a levegőben, hogy ezek a játékok csúszni fognak. A Watch Dogs-nál figyelmeztető jel volt, hogy ezt a Current Gen verziókból tám még egy képet sem. Igen, pont most egy-két hete volt először, de az se hivatalos forrásból, hanem nem tudom, valahonnan mutogattak képeket a mostani generációs verziókból, és hát egyik nem voltak túl meggyőzőek. De tényleg egyrészt nem mutogatták, másrészt szerintem az is kicsit intőjel volt, ugye megjelent a GTA 5, és ugye kirakták azt a promójukat, hogy oké, kaptok két hónapot Los Santosba, de azért utána gyertek Chicagóba, léci. Azért nyilván le akarták ezt valahogy reagálni, de ez kicsit azért némi gyengeséget is sejthet, ami nyilvánvaló, hogy megvan, de szerintem ezzel tisztában is van mindenki, és senki sem várta el, hogy most a Watch Dogs itt a GTA-t szorongassa, úgyhogy kicsit hát, felesleges lépés volt az egész szerintem, mely pont magukat tették kissé nevetségessé. Volt egy olyan populáris elmélet a hírhez tartozó kommentek között, hogy megijedtek a GTA 5-től, én ezt nem gondolom, én azt gondolom, hogy adott esetben attól ijedtek meg, hogy kijönnek negyedik open world játékként az őszi szezonban, úgyhogy az előtte lévő kettő biztos sikeres volt, valószínűleg a harmadik is, pont a saját Assassin's Creed-jük is sikeres lesz, és a valamilyen november végén már negyedik hasonló játékként új IP, és hogy tavasszal nem. Jobb lesz. Hogy tavasszal jobb lesz, igen. Hát amikor még bejelentették azt, hogy ez idén novemberi cím lesz, akkor még nem körvonalazódott teljesen, hogy itt Next Gen téren mi lesz. Azért most már látható, hogy nem lesz az a hatalmas játék áradat a Next Gen gépeken, és simán belefér nekik, hogy tavasszal ők kijönnek, és elég nagy eséllyel meg fogják venni a Watch Dogs-ot azok, akik PS4-et vagy Xbox One-t vesznek, mert ez egy tényleg olyan szoftver volt. Bárki elolvassa nálunk a hírkommenteket, láthatja, hogy egy csomóan csalódottak voltak, mert ez lett volna az egyik játék, amit összekötöttek volna a Next Gen vásárlással, hiába lesz a mostani gépeken is. Pont ez az érdekes számomra, hogy a Ubisoft az ugye szerintem ezt nagyon óraműszerűen számolta ki, mert ha megnézzük, akkor ott az AC4, Assassin's Creed 4, ami ugyanúgy megjelenik Next Gen konzolokra is, de az iránt már nem volt akkora érdeklődés. Ha most vásárolnod kell mondjuk egy új gépet, és veszel mondjuk mellé egy open world játékot, akkor nagy valószínűséggel a Watch Dogs-ot vetted volna. Vagy legalábbis a többség ezt mutatta. Így viszont most, hogy mondjuk valaki már előrendelte a gépet, és már beleélte magát, hogy lesz, akkor nagy esélye van rá, hogy mondjuk meg fog elégedni egy AC4-jel most, és amikor eltelik pár hónap, kiéhezik új játékokra, akkor megveszi a Watch Dogs-ot is. Tehát ez egy ilyen dupla csavaros húzás, tehát egyszerűen nem volt értelme kihozni egymás mellett ilyen közel őket. Hát meg azért is más kicsit, mint az Assassin's Creed, mert a Watch Dogs egy új IP, és sokan biztos úgy vannak vele, hogy ha már új IP, akkor játsszuk már az új gépeken az Assassin's Creed-re, meg azt mondja mindenki, hogy jó, hát ez eddig is volt, megveszem a régire, most annyival biztos nem kínál többet, majd nyilván szebb meg minden, de jó. Valószínűleg azért olyan vizuális szempontból azért jóval többet kínál. Én most a PC-set láttam Prágában, az jó néz ki. Ha olyan lesz a Next Gen is, gondolom olyan lesz nagyjából, az ha döntenem kéne, hogy melyikre vegyem meg, valószínűleg a Next Gen-t venném. De értem, hogy mit akarsz mondani. Az emberek nem ezzel a címmel ugranának át a Next Gen-be. És ha Open World-öt akar valaki és Xbox One-t vesz, ahol megjelenik az Xbox One is tud venni, akkor valószínűleg lehet, hogy inkább a Dead Rising felé fordul, mert az is egy full Open World játék. Hát korábban is az volt, de... Most open-ebb az Open World. Most láttuk mindjárt. Város van, nem pedig egy pláza, vagy nem pedig egy ilyen kaszinó negyed, mint... És korábban voltak töltések, ugye? Nem, seamless ment az egész, csak hát jóval kisebb volt a... Átvezetőknél voltak töltések, de az általában azért volt, mert jellemzően ugye a karakterek is jóval jobban néztek ki, tehát ez a klasszikus Capcom MT framework, hogy felturbózták a karaktereket, a bevilágítást, egy picit minden jobban nézett ki az átvezetőkben. A lényeg tényleg annyi, hogy én nem hinném, hogy tényleg az van ennek az egész háttérében, amit ilyenkor általában lesz kell kommunikálni, hogy igen, még csiszolnánk rajta, meg legyen még jobb, meg hogy azt szeretnénk, hogy úgy jöjjön ki, ahogy elképzeltük. Szerintem a Ubisoft, akinek most már több éves és több játékos tapasztalata van olyan téren, hogy kell több száz fős csapatokkal, 5-6-7 stúdióval összerakni egy-egy játékot. Tehát ott olyan projektmenedzsment lehet szerintem, ami is sehol máshol a sok-sok Assassin's Creed után. Tehát én kizártnak tartom, hogy a Watch Dogs-nál bármi ilyen jellegű probléma merült fel. Olyan tapasztalat van ott szerintem, tehát biztos, hogy más dolgok, üzleti háttere van a dolognak szerintem. Megvárják, amíg a Wii U elhozza a decemberi áttörést, és eladnak belőle 10 millió példányt, és ezért hozzák ki tavasszal, hogy a Wii U verzió végre megmutassa magát. Igen. Ez az én elméletem, tessék. Best version, let's go. Ha már a valószínűtlen elméletek. Egyébként ez mennyire durva volt, hogy tényleg a Splinter Cell Blacklistet majdnem mindenhol kihozták, hogy milyen kurva jó a Wii U verzió, textúra szinten, minden, az összes komponens, amit fel lehet vonultatni, minden Wii U-n sült el a legjobban, és valami, nem tudom, pár ezer, 5000 darabot. És a Raymannél ugyanez volt. Viszont azt mondja, teszel, nem is egy olyan nagyon übernépszerű talán eladások szempontjából más konzolokon. Oké, 5000. 5000. Ha Wii U-m lett volna, én sem vettem volna, megszólal. Nagyon kevés. Tehát szerintem világon nagyságrendileg ilyen ezres nagyságrendben osztogatnak belőle review kódokat, meg nem tudom én miket. Gondold el, hogy azzal egy szinten van a... Jó, nem Wii U-ra feltétlenül, hanem magából a játékból, de hát 5000. Az nem csak az én... Na jó, nem, ezt nem lehet kihozni, hát szépen ezt a számot sem, vagy akár, hogy próbálom. Hát most gondold el, hogy itthon, mit tudom én, FIFA-ból többet régi szép persze. Időkben annyit adtak el, vagy többet? Nem, többet. Jó, hát egy platformról beszélünk. Ha ilyen minden platformról beszélünk, akkor annál jóval többet adtak el. De akkor is. Hát akkor is mondom. Akkor is. Valószínűleg például, ha azt mondod, hogy PlayStation 2-n eladtak itthon annyit, akkor azt mondom, hogy az reális. Sőt, talán még mindig elad, nem tudom. Mindegy az a lényeg, hogy nem fogyott jól. Nem fogyott jól, és készülhetett a Ubisoft bérgyilkost küld Ivatasanra hír. Please understand. Nem, hát egyébként az olyan szempontból ugye az egy kvázi egy pletyka volt idézőjelbe, mert egy hozzáértő ember írta, de nem hivatalos forrásból jött. Hivatalos. Elég fáradt vagyok, ahogy még... Most el is felejtettem, hogy mit akartam mondani miattad. Lényeg, hogy nem kell nagy iszonyatosan mély kapcsolatokkal rendelkezni, az, hogy valaki itt meglássa az összefüggést, hogy igen, ez valóban így lehet, hogy nem fogynak el a Ubisoft játékok Wii U-n, és ezért nem biztos, hogy lesznek. Ezt azért látatlanban is viszonylag jól ki lehet találni szerintem. Most jövök rá, hogy most itt térmikrofonnal veszük fel, azt jelenti, hogy nem vágunk. Dehogy nem. Majd vágunk. Szoktunk vágni ilyenkor is. A múltkor nem, akárhányszor ezzel vettük fel, nem vágtunk. Vagy vágtunk? Én vágtam. Ja, vágtunk. Azt hazudtuk, hogy nem vágtunk. Hentes volt. Tényleg vágtunk. Tényleg vágtunk, azt hiszem, nekem volt egy ilyen olyan kijelentésem, ami félreérthető volt. Meg itt elkezdtünk valamit a Vine-os videókról poénkodni, és akkor kiakadtál, hogy már megint a Vine-nal. Tényleg, és nyomtam egy hisztit. Pedig lehet, hogy ez érdekelne igazán a hallgatókat, hogy ilyen sikongat, vagy hisztizek, mint a... Gyere már, Liki, nézd meg, ez kurva jó, menjétek a pizsáma, itt kb. Valami ilyesmi volt, igen. Sok buzi Vine videót mutatok. Így van. Nem tudom, hogy azért, mert nagyon fáradt voltam. Pedig jók azok a Vine videók. Szerintem az emberiség legalja, a nyugati civilizáció pusztulása, azért csináltunk mi is többet. Mi az, most a szeszélyes évszakok jobb volt? Maga, nézd, hát ha szegény Antal Imre... Na jó, ebben nem menjünk bele. Nem menjünk bele. Nagy művész volt. No, ott akkor a másik csúszás. Hangeffekt. Oh, drive clubby. The drive club. Hashtag drive club egyébként. Az tűnt a hivatalos címének. Hát úgy voltak vele, hogy összefogják a marketing kampányt a játék címmel. Most abból baj nem lehet. Max 4-5 adatbázis összeomlaszt a világon a játék címeknél. Valaki megpróbál beírni URL-be, aztán lesz valami. Nem tudom, annyi ilyen hivatalosnak tűnő verzió volt már abból, hogy én már nem tudom követni. Igen, hogy... volt Drive Club egybeírva kis C-vel, Drive Club egybeírva nagy C-vel, még igen, a címben különírva, és csupa kisbetűvel és hashtag formában. És csupa nagy betűvel is volt minden. Nem tudom, de az biztos, hogy amikor itt ki van írva ki áll expókon, akkor ez a hashtages verzió van kint belőle. Sőt, amikor foglaltni próbáltam rá a Gönbe valami, nem tudom mit, demo lehetőséget, akkor ott is a hashtages verzió volt a hivatalos papíron. Úgyhogy szerintem a hashtages verzió az igazi. És mi írjuk rosszul, következetesen. És valószínűleg csak szimplán nincs kész a játék, tehát amiket lehetett hallani, az talán a valószínű. Gamescom után két héttel még arról beszéltek, vagy hárommal, hogy nem tudják eldönteni, hogy 60 FPS legyen, vagy 30. Az ilyen döntéseket nem valószínű, hogy a fejlesztés végén kellene meghozni, vagy legalábbis egy versenyzős játéknál nem. Tehát itt azért vannak gondok. Ami demo kint volt a Gamescomon, és amivel én most Prágában legalább fél órát játszottam még, ez egy pályás demo, az annyira alfa volt, hogy nagyon. Tehát az látszott, hogy az marhára nincsen kész. Mackó közben meghalni készül. Alfa hím. Mondtam, hogy nehéz lesz tartani ezt a szart. Legközelebb hozok hozzá állványt, és így... Így van. Kétkezes módon fogom tartani. Munka megosztás, fogom én. Drag átvette a szuper. Drag nem tudja, hogy kell tartani, úgyhogy... Majd én fogom. Mindenki fogja a sajátját! Na ez az, a saját tudod fogsosat. Te jobb vagy ezeknek a fallikus tárgyaknak a kezelésével. Hát én ezt nem látom fallikusnak, de majd linkelek róla a screenshotot, hogy milyen ez. Ha leesik, akkor fallikus. Mackót emuláltam, na menjünk tovább. Drive Club, és azt az egy darab kört, vagy két kört, amit lehetett menni, azt lementem 15-ször, és utána a GameStar-os kollégával megpróbáltuk összetörni az autót, hogy mennyire törik, de abszolút nem tört, tehát ilyen szarkis karcolások voltak rajta, semmi élsimítás nem volt, bántóan zigzagos volt az egész, framerate gondjai is voltak néha, szerintem az autó irányításával is lehetett volna még dolgozni, szóval de alapvetően a koncepció nem rossz. Tehát ha az összképet nézed és azt, hogy mi lehet belőle, akkor azt mondom, hogy igenis csúszson. Legyen, jöjjön ki tavasszal, és akkor legyen egy jó játéke. Ezenbe van potenciális, érdemes csúsznia, és valahogy az Evolution az mindig így kicsit megszopja ezekkel a nyitó címekkel, hiszen a Motorstormot is kvázi félkészen adták ki, nem volt benne multi, ha emlékeztek rá, amikor kijött a PS3 premierre, azt valamikor belepecselték sok-sok hónappal később. Talán az európai premierkor került bele a multi, ha jól emlékszem, tehát fél éves csúszással. Itt most úgy döntöttek, hogy csúsztatják az egész játékot is. Szerintem jól tették. Úristen, mi lesz a nyitó kínálattal a Drive Club nélkül? Semmi. Nek. Semmi, ott a Killzone. Sajnos az, amikor Prágába mentünk, az lett belengedve, hogy Killzone multizhatunk. És nem. Szegények, de sajnálom. Hát de sajnál is, meg úgy általában, tehát így nem tudtunk róla írni. Pedig elsőnek rohantunk be a bárba, és oda pattantunk, hogy hol a Killzone, és azt mondták, hogy sehol, de itt a Drive Club és a Knack. A Knack, egyébként utál mindenki, pedig nagyon jó lesz. Érdekes, hogy egy megosztó játék, ti mennyit láttatok belőle? Mi láttunk is olyan sokat, meg én személy szerint végignyomtam a demót, szerintem a Knack az egy rohadt nagy félreértés, mert ez mindenki úgy el hozza, hogy ez egy ilyen Ratchet jellegű akcióplatformer, amikor egyáltalán nem. Tehát ez egy akciójáték, csak olyan az egésznek a képi világa, olyan a főhőse, olyan az egész, mintha ezt a modernebb akcióplatformer vonalat vinné tovább. Ehhez képest nem erre épül. Nyilván vannak minimális platformelemek benne, mint hogy egyébként a Mark Cerny is elmondta, hogy a platforming részek azok a nehézséggel fognak benne skálázódni. Tehát van benne, de egyáltalán nem markáns része a játéknak. Ez egy akciójáték elsősorban. Igen, egyetértek. Ha azt mondom, hogy jóval közelebb van a God of Warhoz, mint a Ratchethez. Vagy fogalmazzunk úy, hogy az utóbbi öt év ilyen CG animációs film átiratai, amik mindarról szóltak, hogy mész a karakterrel, kipüfölsz mindent mindenből, és mindenből potyognak a bónuszok, meg a lootok, Skylanders és társai, ahhoz hasonlít inkább, mint mondjuk a tényleg egy Rayman 3D-s Raymanhez, vagy egy Mariohoz, vagy egy Epic Mickeyhez, ami ugye talán az utolsó ilyen 3D-s platform cucc volt. Mondjuk tény, hogy nem az a játék, amire azt mondnád, hogy egy next gen csoda. Nem néz ki rosszul, jól néz ki, teljesen rendben van, de ha azt mondom, hogy ez egy nagyon eltalált PS3 játék, akkor annyira nem állok, talán messze van. Hát maga a játék része nem, mint játékmenet, mindjárt oldi. Nagyon jelentkezik, de mondjad majd de utána. Megszoktam, én csak azt akartam hozzátenni, hogy én nagyon sajnálom, hogy az emberek tényleg így állnak hozzá, ezt írtam talán a kommentbe is, mert én mondjuk közöletek pontán én voltam egyetlen, aki nem látta személyesen a neked, viszont láttam videókat, meg képeket róla, és az alapján lehet, hogy látszólag PS3 szintű, de szerintem nem, mert pont, hogy a dinamizmus, meg pont azok a dolgok, ahogy az egészet megmozgatja az engine, azok azért túlmutatnak egy PS3 meg egy 360 képességen. Tehát lehet, hogy nem a leglátványosabb használata mondjuk a shadereknek, de inkább tudatosabb, meg... Vannak benne dolgok, amit nem lehetne megcsinálni PlayStation 3-on, amikor ilyen különféle, volt egy rész a demóban, amikor valamilyen égő páncélt, vagy égő vasakat, vagy égő fákat húzott pajzsnak magára, ugye a kis dög folyamatosan növeli a méretét, az egészen picitől a meha nagyságú ilyen. És nagyon, nagyon részletes az rész, tehát több száz ilyen kis apró alkotóelemből van, és tényleg az, hogy mész, ott egy ilyen rakás tűzifa, azt így ráépül a karakterre, akkor később jönne valami tüzes támadása, ami ellenfél, akkor leég róla, és ezek nagyon részletesen kivannak dolgozni. Tehát van egy-egy ilyen elem a játéknak, ami tényleg mutat némi next gen jelleget. Igen, meg a speciális támadása, van egy olyan speciális támadása, a tornádó, és ez szétesik, és tényleg ilyen majdhogy nem 1000 darabból álló, és az meg van csinálva, tehát azok nem valamiféle varázslat, azok nagyon látványos részecske effekt, ami ott van. Úgyhogy igen, vannak ilyen részei, általánosságában nem az a játék, ami de nem is hinném, hogy ezt az emberek, vagy hiba lenne, ha ezt azért vennék meg, hogy akkor most itt valami következő generációs vizuális csoda. Az inkább, ha valaki ilyet keres, az szerintem inkább a Killzone lesz, ahol majd próbálják durogatni a tűzijáték patronokat ilyen szempontból. Meg hát van annyira stilizált szerintem az egész, hogy ez ne zavarjon különösebben senkit. Tehát szerintem, aki ezt annyira kifogásolja, valószínűleg alapból se érdekli annyira az egész, hogy hát meg az ezen igaz, múljon. Az igazság, hogy volt itt a generáció elején, ez nekem ahhoz hasonlít, mint amilyen a Cameo volt egyébként az Xbox, míg ha a játékmenet maga nem is olyan, de hogy egy ilyen CG mese jellegű valamit próbálnak ilyen kicsit gyerekesebb körítéssel, és hogy hát mert a Cameo-ban ugye 2005-ön kurva nagy tereket láttunk, ezerféle karaktert egyszerre a képernyőn, tehát igazából a léptékben való előre lépések az már a PS2 végén a God of War-ra, a Colossus-szal meg hasonló dolgokkal megtörténtek. Itt annyi van, hogy itt a nagy léptékű városi terep, meg a nem tudom, ilyen sziklás erődítmény, meg nem tudom, hogy ebben a Kinect demóban is volt. Megvan a nagy lépték, és egy picit részletesebb minden, és ha közelről megnézed, akkor olyan, mintha minden PS3-as asset mondjuk ilyen very high def-be lenne oda téve. És az összkép letisztult, tiszta. Látszik, hogy nincsenek nagyon kompromisszumok. Igen, meg jó nagy területek vannak. Így van, és ezt szerintem elmondtuk, és majd el is fogjuk mondani, amikor majd arról fogunk beszélni. Amikor majd itt fog duruzsolni mellettünk a PlayStation 4 november végén, vagy decemberben, meg az Xbox One is remélhetőleg, hogy hát nem a nyitókínálatok szokták felrobbantani a világot. most se így lesz. Egyik gépnek a nyitó kínálata sem olyan, amire azt mondom, hogy bárkinek is rohannia kéne Next Gen konzolt venni. Nincsen bennük se tartalmában, sem vizuális csodájában olyan játék, ami azt mondja, hogy jó, most ezt, ha ezzel nem játszhatok, akkor migrénes fejfájást kapok. Egyetértek én is ebben abszolút. Én még azon is meglepődtem igazából, hogy nagyon megint az FPS-ekre megy a fókusz, gyakorlatilag itt idén ősszel is, hogy nem tudom, hogy ti, csak én vagyok ezzel így, lehet, hogy új szemüveget kéne vennem, de én már vizuálisan elértem azt a pontot már ennek a generációnak a közepén, mondjuk a PC-n, hogy mondjuk nem tudom elképzelni azt a mértékű, mondjuk ráraknak új 4-5 layernyi ködefektet, ráraknak még fényárnyékot, nem tudom, hogy mit, teljesen mindegy. Nem látom azt a FPS-t, amit valaki most éppen heggeszt, mondjuk kihozza 2 év múlva, és engem ledöbbent. Dehogy nem, majd 2 év múlva ledöbben szólt. De mi mind döbbenek le azon, hogy ott már annyira tesszeláltak a modellek, hogy már nincs átmenet mondjuk a váltások között, vagy hogy a textúra felbontása akkor, hogy a monitoromra ki se fér konkrétan, mert tényleg ki se fér, tehát... Nézd, ez, azt mondom, hogy itt már egyéne válogatja, hogy ki hogy viszonyul ehhez. Én azt mondom, hogy aki eddig jelen generációs konzolon játszott, nincs PC-je, és most a Battlefield 4-nek a Next Gen konzolos verzióit megkapja, az ennek egy csoda lesz, mert ha megnézed, hogy milyenek a kurens generációs verzió és milyenek a next generációs verzió, ennek egy hatalmas ugrás lesz. Aki 2 éve a Battlefield 3-ot már megfelelő PC-n játszotta, annak nem lesz olyan nagy ugrás, sőt, azt mondom, hogy alig észrevehető, de hát egy jóval kisebb lépés lesz neki. Az, hogy hol lehet ott még menni, és pont a Battlefield 4 mutatja benn, meg, hogy több rombolás, több összebrogyó felhőkarcoló, ami nem skriptelt, abban a tekintetben, hogy előtte föl tudsz rá menni, és ott harcolhatsz, és utána le lehet rombolni. És itt van még nagyon sok minden. A nyitott világok és az FPS-ek összeházasítása elkezdődött ugye ebben a generációban, folytatódik a Destiny-vel, és én úgy gondolom, hogy a következő generációnak az egyik talán divatjáték stílusa az open world plusz FPS találkozás lesz, de vannak ott még lehetőségek. Meg mondjuk még egy apróság a kézomhoz, nagyon kevesen beszélnek róla, hogy legutóbb egy gerillás fejlesztő említette, hogy 2 tucat AI megy párhuzamosan. Pont a GF-en volt erről topik, valaki bekommentelt egyből rá, hogy a Dead Risingben több zombi megy. Hát valószínűleg nem ugyanazt a komplexitást fogja adni. Nekem gyerekkoromban az egyik legemlékezetesebb élmény az volt, amikor a Half-Life-ban visszadobták a gránátot, vagy gránátot dobtak valahogy olyan helyre, ahol... És ez, hogyha meg tudják ismételni még egy Killzone-ba, tehát be tudják vinni azt a komplexitást AI ellen is, akkor szerintem az nagyobb élményt fog adni a játékosnak, mint egy nagyobb füstefekt vagy szebb. Igen, szerintem is ez a kijelentés kicsit így átfutottak rajta az emberek, mert mindenki arra, hogy 24, jó, hát az nem sokat, annyi ellenfél van, másik, most itt most nem arra kell gondolni, hogy hány ellenfél van, itt azokra az ellenfélekre kell gondolni, akik tényleg valami kihívást bele is raknak a játékba, és hát tényleg mindenki belegondol, hogy ha játszik egy FPS, vagy akár egy TPS, semmilyen ellenfélek vannak, akkor eszébe kell jusson, igen, ott vannak a korlátok, mert egyszerre csak egy-kétféle lehet, mert nyilván vannak a memóriának, meg minden másnak korlátai. Itt egyrészt többféle ellenfél lehet, és ez a 24, az tényleg rengeteg. Főleg úgy, hogy azért a Killzone, főleg a második, harmadik rész, nyilván PS3-on, azért az már ilyen szempontból volt a legjobbak között, tehát nem véletlenül megetik a Half-Life-val meg a Halo-val egy szinten, ott tényleg a gerilla AI szinten azért már lerakott egy mást, úgyhogy ez az előrelépés a mennyiséget illetően, ez tényleg nagyon sokat hozzárakott a játékmenethez. És elfogytak a havi témáink! Nem történt semmi! Kivel játszott? Semmivel! Nem, ez olyan hónap volt, hogy ez ilyen nagyon rossz hónap volt ilyen szempontból, és ezt láttátok is, vannak elmaradt tesztjeink, mert így borzalmasan összejöttek a dolgok. Mackó halálos beteg, mit kaptál? Szigorlatot. Szigorlatomba. Ja, szóval én szigorlatoztam, úgyhogy egy jó másfél hónapig kiestem így a Pixisből. Meg halálos beteg vagy, tuberkulózisod van. Tényleg? Jó, nem. Mindegy. Szifiliszed van. Ezekkel nem jó viccelni, de nem egyébként. Mindegy, lényegtelen. Nekem daganatom volt. Ez se jó vicc. Na hát. Nem, de tényleg, csak a köznyelv hívja annak. Egy fagyú lipómám volt. Jaj. A hátamban, és kiszedték. Megmutassam, hogy hol, mi van a hely. Nem ott van. Nem ott van, úgyhogy kés alá voltam kénytelen feküdni, drag disszertált, vagy valami hasonló. Tudom már. Disszidáltát. Vagy valami. De már visszatértem, igen. Mi a többiek meg csak lusták voltunk. Igen, többiek meg lusták voltak. Amit nem olvas, amit így lényegesebb volt, azt így majd pótolni fogjuk, még tárgyévben. De most erről eszembe jutott, mert én egyébként a focis tetszekkel csúsztam, a FIFA-val meg a PES-sel, mire ezt halljátok, már meglesznek. És visszakanyarodnék a múlt havi témához, mert tartozom így egy vallomással utólag, amikor a japán fejlesztőkről beszéltünk. Igen. És most kivételesen meg kell dicsérnem nagyon a Konamit, ugye most náluk volt egy nagy váltás, ugye a PES megkapta a Fox Engine-t, és én kimerem jelenteni, hogy most idén a PES mint foci játék jobb lett, mint a FIFA. Úgyhogy aki nagy PES rajongó, az örülhet, mert a király visszatért. A nagy kérdés az az. Kész! Beomlottam, sorry, mert meg... Pisi! Nem, Pepest mondtam, de mindegy. Mi az a Pepes? De nézzetek utána. A nagy kérdés az az, hogy megbosszultad-e a 8-1-es meccset valamelyik játékban. Hogyne? Te ezzel azzal kezdtem. Nem, de most elrontottad ezt a szép beszédet. Nem, tehát a FIFA ugyanúgy tök jó, mint eddig volt elmúlt pár évben. Valaki kicsit más keres focis játék terén, miközben azt, amit a PES tudott kínálni, csak nem pont úgy, ahogy elvártuk tőle, nem volt annyira jól összerakva. Most itt nagyon, nagyon jól alakultak a dolgok, és most aki mélyebben bele szeretne merülni így játékmenet alrendszerek szintjén a focis játékokba, akkor most a PES az egy remek választás, úgyhogy bravo Konami, szép volt, éljenek a japán fejlesztők. Én is játszottam egy nagyon jó játékkal, a Spongyabob kockalagrád és a nagy robot geci. Nem tudom a pontos címét. Már azt hittem, ez volt az előző. Xbox 360-on leszúl a tesztünk. Friss megjelenés, egy másfél hete jelent meg. Tök jó. Én meg életem legjobb MMO kalandját éltem át. Vettem egy EVE Online trial accountot, haverommal rákockoltunk, most mennyire jó lesz, mi most szétbajasztjuk az életünket, előfizettünk rá, és utána egyszer indítottam el a játékot. Utána meghalt a tápom, és akkor már visszajöttem, akkor már nem volt erőm rá, úgyhogy ennyi. Soha többet nem EVE Online azok. De egyébként nagyon jó játék, tehát annyira komplex, hogy nem merem elindítani, tehát ennyi volt. Láttam egy infografikát arról, hogy a EVE Online nehézség és beletanulási szint. És így elindult így valahol középtájon, tehát elkezdett felfelé ívelni, utána leesek 90 fokos lett, és elkezdtek leesni az emberek a tetején, igen. Tehát egyébként tényleg jó játék, meg tök szórakoztató, és nem azért hagytam abba, mert túl komplex nekem, mert én már játszottam ezzel évekkel ezelőtt is. Egyszerűen csak tényleg úgy kell játszanod vele, hogy kitaláltam, és mit fogsz csinálni afelé. Tehát dráma, kész, mert ugye abban a játékban el tudsz veszíteni progresszt, ami egy MMO-ban elég érdekes dolog, és hogyha mondjuk van egy hajód, amit legyártasz nagyon nehezen, az legtöbb embernél nem azt fogja okozni, hogy elmenjen akkor felfedezni az űr mélyére, hanem az, hogy otthon maradjon, mert különben lelövik. És az bár neki valódi ideje van, meg pénze. Tehát ez egy ilyen pont az ellentétes hatás váltja ki, mint amit szeretnénk. Úgyhogy én ezért ezbe belegondoltam, kicsit meditáltam az ügyen, aztán azt mondtam, hogy nem. Nem, ez nem nekem való. Én csomó mindennel játszottam, mert előfizettem még múlt hónapban PlayStation Plus-ra, és így elkezdtem mindenfélét letöltögetni, ami éppen ott volt, és volt egy... Ha vitád van, és a PS3-od van, és vitád van, és nem vagy PS Plus előfizető, akkor vesztettél valamit az életedből, vagy valamit nagyon nem jól csinálsz, mert szinte úgy érzem, hogy... Túl jó. Hogy túl jó. Igen, így van, és majd a... Mesélek arról, hogy a Sony hogy meg vendégelt Prágában, és csak ezért mondom, másért nem. De nem, komolyan gondolom. Tehát, ha így megnézed, hogy tényleg van egy PlayStation 3-od és van egy PlayStation Vitád, senkit sem bátorítok arra, hogy ne vegyen egyáltalán játékot emellett, de ez egy meg lehet simán csinálni, hogy igen, van egy PlayStation Plus-om, és ennyi. Ez a szoftver ellátásom, a játék szoftver ellátásom egy hónapra, ami ott van, és az bőven elég, mert ilyen olyan játékok vannak, amik ilyen 100 órásak és jó játékok. Hát ugye most volt a Dragon's Dogmának a föld DLC-esített verziója, hogy ilyen szépen magyarul mondjam. A Dark Horizon. XCOM. Fönn van az XCOM most. És te az a durva, hogy egyre gyorsabban kerülnek fel játékok. Tehát most legutóbb ott volt a Remember Me, ami júniusi megjelenés. Meg a Metal Gear Gear. Metal Gear. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Revenge Genesis. Az. Tényleg ilyen top tier játékok. Ilyen top kategóriás játékok vannak a PlayStation Plus-ban, amelyet Magyarországról is elő lehet fizetni. Minden hónapban olvashatjátok nálunk az új PlayStation Plus megjelenések listáját. Most várj, ez most hogyan lesz, akkor mi most milyen bérencek leszünk a következő években, mert most nagyon-nagyon bebetonoztuk magunkat itt a... Szimpla pénzéhes faszopok. Akik mindig annak a seggét nyalják, aki többet fizet, aki több millió forintot. Zsilliárd. Több csilliárd forintot tól oda egy magyar játékújságnak, hogy elfogult legyen. Ez eddig ha mit gondolsz, a Microsoft volt, aztán a Nintendo, aztán a Sony, és... És végül a PC, és, a Valve lesz a következő. És valami, és... Nyilván már kopogtad a rajtunkon. Warhawkkal megpróbáltuk meggyőzni ezt a kis, ez a, amit az a kis kubkonzol, hogy hívják azt? Megpróbáltuk meggyőzni azokat is, hogy fizessetek, és írunk a szarotokról, de csak így néztek ránk. Nem beszéltek magyarul, képzeld el, micsoda. Pedig lassan mondtad, és hangosan. Lassan érthető, elmondta, hogy a kicsi szar kapszula konzolról írni jót, fizetni euró ide markomba. De nézett ránk, és mutatta, hogy ez olyan ez a játék, mint a Star Fox, ugye egyet értünk. Ja, olyan csak szaram. Mondtuk neki. Yes, yes, but no. Ezekből mennyi lett? Múltkor megnéztem, azóta van ilyen androidos konzol legalább 5. Ja, és veszel ilyen androidos sticket a tévédhez, 20 000 forintért, azon ugyanúgy tudsz játszani. Ha összehangolod valami bluetoothos device-sal. Nem akarok már több játékplatformot. Tehát most így jelenjenek meg a Next Gen konzolok, és utána 5 évig legyen kusba csend. Kusba legyen mindenki. Senki se fejlesztesse. Gabe Newell főleg. Ő aztán végképp. Amúgy most azon gondolkoztam, hogy ez a PlayStation Plus egy csatolási rátával összehasonlítva, nem is tudom, hogy mennyi pénzt hoz be az adott platform holdernek, mondjuk a Sonynak, meg a Microsoftnak, talán még egy olyan ember, aki vesz... A Microsoftnak konkrétan 0 forintot. Hát nyilván a PlayStation Plus nem fog sokat, de mondjuk a Xbox Live, tehát hogyha most kiszámolom, és így elkezdtem számogatni, 3-4 év alatt már egy 6-8 csatolási rátát simán hoz. Tehát mintha megvettél volna 6-8 játékot abba összesen a gépre, és hogyha mondjuk 5 évig van egy konzol, vagy 6, akkor már ilyen eszméletlen magasságokba szárnyalsz fel vele, ami szerintem egy tök jó út. És kíváncsi leszek, hogy mondjuk... Lehet, hogy kurva fáradt vagyok már, de ebből egy kukkot nem értettem, bazd meg. Azt próbálja, Holden, majd lefordítom magyarra, azt próbálja mondani, hogy ami pénzebből bejön, az olyan nekik, mintha játékokat vásárolna. Ugye, ha valaki vesz valahol egy játékot, az nyilván aznak is egy töredékét kapja meg. Igen. Tehát szóval ezt összehasonlítva azzal, hogy valaki előfizet a PS Plus-ra, és hát ott se nyilván az egészet kapja meg, mert valamennyit fizetnek a játékokért a kiadóknak, fejlesztőknek, de ez egy éves PS Plus előfizetés az több játéknak a megvásárlásával él fel. Igen, és de erről szerintem szinte biztos, hogy beszéltünk, hogy ez is egy ilyen következő generációs novum lesz, hogy egyre inkább a szolgáltatásokról fog szólni minden. Tehát egyre inkább azt fogják neked mondani, hogy igen, fizess elő erre, fizess elő arra, fizess elő amarra, ilyen csomag, olyan csomag, amolyan csomag, és kevésbé arról fog szólni, hogy menj be a boltba és vedd meg a játékot. Hanem valahogyan máshogyan, adott esetben egy ilyen előfizetésnek a részeként, én is fáradt vagyok már. Meséltem arról, hogy nem kapok Xboxot? Xbox One. Ajjaj, a dráma folytatódik. A dráma folytatódik. Kapok Xbox One-t, de kizárólag a magyar premier napján. No. 2010. Aki nem hallgatta volna, én Kölnben tombolán nyertem egy Xbox One-t, és ide fogjuk bevágni a nevetést. Igen, most nem tudom produkálni sajnos. Ahhoz kellett az energia. Eufória. Az eufória. Úgyhogy majd nekem is jövőre lesz ingyen ajándék Xbox One-on, kénytelenek leszünk venni egyet. Ellenben a Microsoft, tos Emily, akivel leveleztem, és aki ezt a rossz hírt közölte velem, mondta, hogy mivel várnom kell rá, hogy ne érezzem magam rosszul. Küldök neked egy PlayStation Plus előfizetést. Vettünk neked egy PS Plus, küldök egy PS4-et. Nem, azt mondta, hogy hát tulajdonképpen én ezzel az Xbox One-nal együtt nyertem egy Sonos Play Bart is, és egy küldenek egy ilyet. Azt mondta, Na, igen, pontosan mondom, bazd meg, mondom, utángyártott kontroller, Emily. Ja. Hát valami, beütöttem a Google-be, nem, az egy wireless hangrendszer, ami 200 euróval drágább, mint az Xbox One. És közvetlenül az agyadba rakja át a jelet, és olyan decibel elég ez volt? Nem, ez egy hangprojektoroknak is szokták hívni, egy ilyen nagyon, egy ilyen csík, de egy méretes csík. Benne van 9 pozícionált hangszóró, wifi kapcsolat nélkül, vagy hát net kapcsolat nélkül nem is működik, tabletről lehet irányítani, rácuppan ilyen különféle zeneszolgáltatásokra, illetve rá tudod cuppantani a tévédre, és úgy szól, mint a kénköves ménkű. Tehát így kurva jó az egész, magamtól soha nem vennék ennyiért egy ilyet. Ezt azért találták ki egyébként, mert a lapos tévéknek a hangrendszere sokkal kisebb teljesítményű és bonyolultabb elhelyezni egy lapos tévébe, mint régen a nagy doboz szélére odabaszni 2-3 nagyobb hangszórót. Ezért veszel egy ilyen hangbárt a tévé alá, ami gyakorlatilag helyettesíti ezt a jobb hangminőséget. Egyébként attól függetlenül azért az LCD tévékben is megoldják, hogy kurva jól szóljanak, csak hát nem az a hangerő, nem az a teljesítmény. Majd nálam jársz, bekapcsolom egyszer. Én nem vagyok egy audiofil valaki, az arra jó, és persze ennyi pénzért az én nem is tudnám megvenni. Ez arra nagyon jó, hogyha van egy külön szobád arra, ami úgymond dolgozószoba és játékszoba, stb. Az ilyen dolgaidat intézed, mint nálam, akkor, és oda már egész egyszerűen nem tudsz surround cuccot elhelyezni, mert nincs helyed fizikailag. Egy ilyen majdhogy nem helyettesít egy ilyen fasza hangcuccot. Valamelyik ilyen Next Gen Vitánál írta valaki, nem PlayStation Vitánál, hanem ilyen fórumos Vitánál, hogy az emberek rá vannak hörögve arra, hogy jaj, minél jobb grafika, és holott a legtöbben még szimpla tévén hallgatják a hangot, és hogy mennyire nagy változás az, hogyha egy fasza hangrendszerre kikötöd egy játéknak a hangját. Aláírom, ezerrel. Tehát... Az a durva egyébként, hogy én most az Uncharted 2-vel játszom, ha már Kimivel játszott, tehát utóbbi időszakban neki ültem, hogy akkor végig toljam, mert félbehagytam annak idején. És az a nagyon durva, hogy olyan durván megvannak benne csinálva mindenféle hangeffektek, a különböző környezeti hatások, hogy én még játékban ilyet nem pipáltam, pedig simán lapos tévén nézem, tehát semmi különös hangrendszer nincsen, de a vonatos résznél a Doppler effektus, ahogy elmegy melletted az a ding ding ding ding ding ding ding, és mellette a lövések, visszhangok, barlang effektusok annyira durván meg van csinálva, és olyan brutális minőségben szól az egész, hogy játékban ilyet nagyon ritkán hallani. Ha valaki jó hang, így általában ilyen lenyűgöző hangokat akar hallani, szerintem a Battlefield játékok, Battlefield 3, Battlefield 4 egy nagyon jó példa erre, az egy nagyon, nagyon masszív, ilyen nagyon-nagyon odafigyelnek a hangokra. A prágai autópályán egy autóban ültem egyik GameStar-os sráccal, és ő mesélte, hogy ő még a Battlefield 3 előtt volt kint a DICE-nál, és aki két ember csinálja a hangokat, és azt mondta, hogy bolondok. Tehát két bolond svéd a felelős a Battlefieldért, és így teljesen rá vannak gyógyulva a témára, ahogy az kell. És az végeredmény az tényleg olyan, a Battlefield egy jó hangrendszeren. Nem tudom, hogy mennyire realisztikus, nem lőttem még tankkal, de hogy lenyűgöző, meg filmszerű, meg ilyen melbevágó, az biztos. Amint hazérek, már le is tesztelem az 1 wattos hangfalamon. Az nem tudom, mit jelent, de biztos. Arra jó, hogy Lady Gaga-t hallgassál rajta. Old. Nem, igazából már... Milyen az új Lady Gaga album? Kijött már? Na jó, van, akkor nem is vagy igazi rajongó. Itt egy másfél éve itt ömlengtél. Én imádtam Lady Gaga-nak az első két albumát, az újat még nem hallottam. De hát az új, november elején fog jönni. De nem? Nem. Na, most nézném meg azt a gráfot, vagy grafikont, ami mutatja, hogy a hallgatóság létszáma. Hát, kapcsolják ki itt a... Lehet, mindig lehet. Honnan tudod? De inkább Lady Gaga-t hallgassatok, mint ezeket az új segriszálós, nulla zenei tartalommal rendelkező, nem tudom, még a nevüket sem akarom kimondani, de tudjátok, kikre gondolok. Nem. Lady Gaga-ra? Nem. Nem tudom. Nála zuhant mélyen vett a pop szakma az elmúlt években, úgyhogy nem kell aggódni. Én azt mondom. Eltértünk a témától. Ez annak a jele, hogy fáradunk. Nem, annyira nem. Én most kezdek belejönni. Maszkó akkor csak Maszkó nevébe beszélek, mert Maszkó az Maszkó, szegény. Maszkó mindjárt eldobja magát. Na, akkor legyen videójátékos téma, ami érdekes, hogy mostanában látom, hogy egyre több helyen megkezdték ezt a generáció lezáró feature cikkeket, pedig hát még idén is jönnek játékok, még tavasszal még olyanok jönnek, mint a Dark Souls, és simán jön mindenhol a generáció legjobb játék. Ejakuláció prékox. Ezt még tartogatni kell. Mi ezt még tartogatjuk, ha jövő hétre teljesen rendben jövök, akkor... Akkor én... már látom, rolhavassatjátok is a cikket. Még egy hétig várhattok a cikket. Nem, ne értsd fel. Én sem azt akarom mondani, hogy csináljuk, csak hogy furának tartom, hogy... Szerintem korai. Nyilván nagyon sok dolog már nem fog történni. Vágás? De! Korai, mert egyrészt szerintem most inkább mindenkit az érdekel, hogy kijönnek a next gen konzolok, mint hogy könnyes búcsút vegyünk a előző vagy még futó generációtól. Másrészt meg az egy szerintem inkább a 2014-es évnek a cikke vagy feature-e lesz. A mostani évnek az még mielőtt megjelennek a milyenek voltak az elmúlt 15 év nyitókínálatai. Erre gondoltam. Hát, ha az embereket érdekli, hogy mit jelent meg a PlayStation-höz mondjuk Európában. Vagy az Nintendo. A Dreamcast-nek volt a legjobb nyitókínálat egyébként az összes konzol közül. Ez mondjuk tényleg kétségtelen. De tehát... az igen, a Dreamcast európai nyitókínálat. Az a valószínűleg minden idők legjobb nyitókínálata. És ezzel már nem kell megírnom a cikket, mert ez lett volna a vége, a végkövetkeztetés, a nagy dur. Egyébként, hogy lássuk, hogy mennyire nem számít a nyitók kínálat, amilyen jó volt a csúfosan megbukó Dreamcast, annyira fos volt a PS2, amiből eladtak 150 milliót, úgyhogy itt még nem ez dönt, de olyan szinten nem, hogy akár 8 darab B-kategóriás játékkal is kijöhetne egy konzol, nem azon fogom. Néha dönt. Szerintem, ha nincs Halo, akkor lehet, hogy most nincs Xbox 360. Mondok egy ilyen nagy ívűt. Ha nincs Wonderful 101, akkor nincs Wii U. Ami nem nyitó kínálat, ami nem nyitó cím, és nem volt sikeres. Sokkal jobb lett volna úgy, hogy ha nincs a Nintendo Land, akkor nincs Wii. Várjunk csak. Átgondolom, igen. Megfordítanám, ha nincs Wii U, akkor nincs a Nintendo Land. Tessék. Hát ez nagyjából rendjén is van, mert eljutottunk oda, hogy a Nintendo konkrétan kiveszi a Nintendo Landet a Wii U Deluxe-ból. És New Super Mario Bros. Plus Super Luigi U lesz helyette. Jobb content. A racionális döntés. Annó szerintem beszéltünk is erről, hogy miért nem ez jár a gép mellé. Egy év múlva igazunk lett, és az azt jelenti, hogy nekünk valami pénz jár. Valaki, Eurogamernek írunk, vagy a, nem tudom kinek. Majd megkapjuk a jogot arra, hogy mit csináljuk a következő Nintendo konzolt. Igen. Nem akarom. Maszkó fogja leforrasztani a pákákat a hajnali 2-kor nyitó napon. Nem, most ez öregem itt most hirtelen összeállt bennem valami. Hogy ez kell, ez az abszolút közösségi élmény, hogy ha megjelentek ezek a next gen konzolok, akkor a Gamer 365 közösséggel összerakhatunk mi egy konzolt. Milyen lenne az álomkonzolod? Építsd meg az álomkonzolodat. Jaj, ne, most az vagy, elkezdtem ilyen klasszikus formozói hülyeségeket, ilyen emberekhez köthető dolgokat, és akkor az egyik az a zöld füstöt fog eregetni, mert mindig be van szívva, a másik az nem tudom, az megnyomod a gombot és anyázni fog folyamatosan. A legjobb. Januárban úgy se lesz semmi. Egyébként visszatér egy nagyon-nagyon picit, mivel Mackónak végre elenged a keze, hogy én egy kicsit furcsálom ezt tényleg, hogy így ezt a mostani generációt így már annyira magunk mögött akarjuk tudni, vagyis hát nem mi, hanem így kollektíve a nemzetközi sajtó, meg a játékosok, nézem a GEF-et, hogy itt írják, hogy fogjátok kibírni azt a két hetet meg. Tehát, hogy mintha itt valami történne, mintha itt bármiféle dolognak vége lenne. Tehát volt különleg egy topik valahol, hogy milyen játékokkal játszatok. Én például mai napig több éves játékokkal játszom a legszívesebben és legjobb nyugalommal. Tehát engem nem érdekel, hogy megjelenik most. Batman-nel játsza. azzal játszom most. De emellett például, hogyha elgondolkozok, hogy úristen, végigvittem még az aktuális Batman-t, akkor nem, nincs az, hogy dráma, milyen új játék jelent meg, hanem előveszem a StarCraft 2-t, vagy előveszem a Street Fighter-t, vagy a Marvel-t. Jó, tudom, én mondjuk kivétel vagyok nyilván, de szerintem mindenkinek vannak játékai, tehát nem hiszem, hogy annyira aggódnunk ki. Jó, de azok a Geffi ilyen szempontból nem mérvadó, és hamarosan befejezzük, a maszkozájulás határán van. Megvárjuk, amíg így fölüvölt, és az előbb mondta, hogy valami mi, a máját vették ki, vagy valami üvöltek, hogy nincs májam, meghalok. Teljesen egészséges vagyok, mint a makk. Tuberkulózisa van. Na, hogy hol tartottam? Ja, hogy igen, hogy a Geff. Azok amerikaiak azért jellemzően, és ott is látszik, hogy kicsit túlságosan benne vannak ebbe a fogyasztói pörgésbe, hogy azért minden új, és múltkor állapítottuk meg, hogy a PC-iknek az árából 2 évig élnénk jó körülmények között. Elég durva dolgok vannak ilyen, ott, igen. És azok az átlag emberek, a rohadt kapitalisták, rohadt imperialista Amerika. Ők élvezik a gyermek rabszolgásának az előnyeit. Ez meg van. Veszik a drága, és nem is olyan drágán veszik azokat a drága PC-ket. Hát mondjuk igen, mondjuk mi ahhoz képest Magyarországon a PC-ek elég jók nemzetközi szinten meg valamilyen bizaroknak fogva. De ja, mondjuk most jelentem meg, hogy az új AMD kártyák, és az valaki írta, hogy ő azért örül ennek a high-end kártyának, nem tudom, 500 valahány dolcsi, mert akkor nem kell dupla Nvidia kártyát használni, így elgondolkoztam, hogy milyen fogyasztásod olyan, van ember, tehát... Olyan konfigurációkról frissítenek, amire én fejlesztenék most. Pontosan. Nem, ez van. Hülyék vagyunk, mi nincsenek rosszul. Rossz helyre születtünk, de vagyis. Ennyi volt, mert teljesen kifogytunk a témákból. Az lett volna még a témánk, hogy december 13-án jelent meg a PlayStation 4, de azt mindenki tudja, azért tudja mindenki, mert megnéztem Magyarországon, nálunk olvashattad ezt az információt először. Én voltam a leggyorsabb. A többiek így még így valami SMS-ezni próbáltak, vagy valami, és én telefonáltam, úgyhogy... Plusz a... Azt hiszem 10 perccel előztük meg az utánunk következőt ezzel a fantasztikus breaking news-zal. Plusz addigra meg úgyis lesz még egy podcast, ha minden jól megy, mert november végén... Lesz november végén, és november végén már lehet, hogy már Next Gen konzol társaságban leszünk. Nem tudom. Minden elképzelhető... 100%. És minden elképzelhetetlen. Ezzel a paradoxon várjuk a mai pontosan, jövő hónapban visszajövünk, játszatok sokat, sziasztok! Hello!